दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है उससे मुझे मजबूर होना पड़ा है ये बात सबके सामने रखने के लिए, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। इससे पहले कि मैं अपनी आप बीती बताऊं, उससे पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक लेखक हूं, खुद का ब्लॉग लिखता हूं, वीडियो भी बनाता हूं, लेकिन नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना खुद का काम करता हूं। लेकिन मैं कोई बहुत अमीर ख़ानदान का तो हूं नहीं, इसलिए ये कोशिश में भी रहता हूं कि अपने शहर में अगर अपने हुनर के हिसाब से कोई नौकरी मिली तो कर लूँगा। लेकिन बहुत नौकरी ढूंढने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, और इसकी वजह थी कि कई जगह मेरा काम पसंद नहीं आ रहा था, कई जगह उचित पगार नहीं मिल रही थी। वैसे ज़्यादातर तो मामला पगार पर ही बिगड़ जाता है। नौकरी के नाम पर आने वाले फ्रॉड कॉल्स ने तो सरदर्द कर ही रखा है, इसलिए मैंने तय किया कि अब नौकरी ढूंढने के बजाय अपना काम ही करूंगा। वैसे भी जितना समय मैंने नौकरी ढूंढने और जा जाकर इंटरव्यू देने में लगाया है, उतना अपने खुद के काम में देता तो मेरा काम और आगे बढ़ता। उसके बाद मैंने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया और अपने काम पर पूरा ध्यान लगाने लगा। लेकिन नौकरी वाले प्लेटफॉर्म से मैंने अपना प्रोफाइल नहीं हटाया, इसलिए बीच बीच में मुझे व्हाट्सएप पर नौकरी के ऑफर आते रहते हैं। तो अब आता हूं अपने उस अनुभव पर जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप जागरूक रहें। अभी 2 ही दिन हुए हैं कि मुझे व्हाट्सएप पर अपना ऐप से कुछ नौकरियों के ऑफर आते हैं, जिसमें एक कंटेंट राइटर के लिए भी होता है। इस मैसेज के साथ बेस्ट किचनेट नाशिक ने कंटेंट राइटर पोस्ट के लिए आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट दिखाया है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैंने भी यस में रिप्लाई कर दिया, क्योंकि काम मेरे पसंद का था। मैंने सोचा अगर मेरे अपने काम के साथ साथ एक रेगुलर इनकम वाली जॉब हो तो अच्छा है। वैसे भी जब तक अपना काम सही से ना चल पड़े, तब तक नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं है। ये नौकरी तो अपने काम के साथ साथ हमेशा की जा सकती है। अब आगे होता यह है कि अगले दिन मुझे उस ऑफिस के HR का फ़ोन आता है कि जिसमें एक महिला मुझे फ़ोन करती है। वैसे इस तरह के किसी भी जगह से फ़ोन करने काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। वो महिला मुझे अगले दिन इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहती है। मैं अपने पहले के अनुभव के आधार पर उस महिला से ये कहता हूँ कि पहले आप मेरा काम अपने सर को दिखा लेते तो अच्छा होता, और इंटरव्यू में आने से तो ठीक ही रहता। मैंने बिल्कुल यही शब्द कहे ये तो याद नहीं, लेकिन मेरी पहली लाइन तो यही थी और यही भाव था। उधर से जवाब मिलता है कि आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तभी तो आपके बारे में समझ में आएगा। मैंने भी कहा कि मैं आ तो सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरा काम पहले देख लेते तो ठीक रहता। फिर जब मुझसे पूछा गया कि कल आप आ सकते हैं अपने रिज्यूमे के साथ तो कल आ जाइए, मैंने भी कहा कि मैं कल आ जाऊँगा। कुछ देर बाद मुझे उस ऑफिस से फिर से फ़ोन आता है। इस बार फ़ोन करने वाला कोई आदमी था। वो आदमी अपने बारे में बताने के बाद मुझसे मेरे काम से संबंधित सवाल पूछता है, या ये समझ लीजिए फ़ोन पर ही मेरा इंटरव्यू हो रहा था। मैं फिर से मेरा काम देखने की बात करता हूँ। सारी बातें हो जाने के बाद ये तय होता है कि मैं अपना रिज्यूमे और अपने ब्लॉग का लिंक उन लोगों को उनके व्हाट्सएप पर भेजूँ और अगले दिन उनके दिए गए समय और पते पर अपने रिज्यूमे के साथ पहुँचूँ। थोड़ी देर में मेरे व्हाट्सएप पर उस ऑफिस के HR और इंटरव्यू वाली मैडम का मैसेज आता है, जिसमें इंटरव्यू का पता और समय दिया होता है। इसके साथ ही रिज्यूमे साथ लाने वाला मैसेज भी होता है। थोड़ी देर बाद फिर से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और उसमें मेरे लिए टास्क होता है, जिसमें उनके ऑफिस का वेबसाइट का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का लिंक होता है। मुझे इंटरव्यू में आने से पहले ये टास्क पूरा करना होता है। टास्क ये होता है कि मुझे शेयर किए हुए लिंक पर जाकर और सभी का रिव्यू करके स्क्रिप्ट तैयार करना होता है। मैंने सोचा चलो अभी से लग जाते हैं काम पर, कल रिज्यूमे लेकर निकलना ही रहेगा। उसके बाद मैंने अपने सारे काम, खासकर जिस आर्टिकल पर मैं काम कर रहा था, वो बंद कर दिया और उन लोगों के दिए हुए टास्क को पूरा करने में लग गया। सारी चीज़ें देखने में, समझने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अंततः मैंने तीनों भाषाओं, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में स्क्रिप्ट और ब्लॉग बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दिया। थोड़ी देर में मुझे मैसेज आता है कि स्क्रिप्ट ChatGPT की लग रही है, हमें ह्यूमन रिटन स्क्रिप्ट चाहिए। मैंने उन लोगों को रिप्लाई दिया कि मैंने ChatGPT का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, मैंने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल ज़रूर किया है, खासकर मराठी भाषा के लिए, ताकि ग्रामेटिकल एरर ना हो या कम हो। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बाद में फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि शाम हो चुकी थी और ऑफिस बंद हो चुका था। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि मैं ज़्यादातर जो लेख लिखता हूं वो मेरे अपने अनुभव के आधार पर होते हैं, इसलिए मुझे ChatGPT जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने ChatGPT का इस्तेमाल किया हुआ है ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है और कैसा काम करता है। जो भी हो, वो कभी हूबहू आदमी जैसे काम नहीं कर सकता और मेरे जैसे लेख तो नहीं लिख सकता। आगे अगर ऐसा हो गया तो देखा जाएगा। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं अपने रिज्यूमे के साथ वहां पहुंचा। 3 चरणों में मेरा इंटरव्यू हुआ। मुझसे बहुत देर तक हर तरह के सवाल पूछे गए। हर तरह के सवाल से मेरा मतलब है मेरा व्यक्तिगत जीवन, करियर और मेरे हुनर से संबंधित सवाल। उन लोगों ने शायद ही कोई सवाल छोड़ा होगा। शुरू में तो एचआर ने बताया था कि हम आपको 4 दिन काम पर रखकर देखेंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और ऑफर लेटर मिलेगा। मैंने हाँ कर दिया। बाद में इंटरव्यू के बाद एचआर ने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको रोज सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करना है, बुधवार को आपका वीक ऑफ रहेगा, 4 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, कल साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेते आना। अगले दिन से मैं उनके मंगाए हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ समय से पहले ही पहुंच गया। मुझे डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिठाया गया एक कंप्यूटर के सामने। मुझसे पूरा दिन बहुत काम लिया गया, जो शायद ट्रेनिंग के हिसाब से ज़रूरी होगा, कम से कम मैं तो यही मान रहा हूँ, पता नहीं सही क्या है। मुझसे पूरा दिन स्क्रिप्ट बनवाया गया, कंपनी की वेबसाइट और प्रतियोगी कंपनियों का रिव्यू करवा के बहुत सारे पॉइंट्स व सलाह मुझसे बनवाए गए। काम तो मेरी पसंद का ही था, कॉन्टेंट बनाने वाला, इसलिए मैंने भी जी जान से काम किया। यहाँ तक कि तय ब्रेक के अलावा मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, वो भी पूरा ब्रेक नहीं बल्कि उतना ही लिया जितने में मैं अपना दोपहर का खाना जल्दी से खा सकूं। हाँ, ये भी बता दूं कि सुबह काम शुरू करवाने से पहले मुझसे एक फॉर्म पर साइन करवाया गया, जिसमें उल्लेखित था कि मैं कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस से सहमत हूँ और कंपनी अपनी टर्म्स और कंडीशंस कभी भी बदल सकती है। अगर मैं कंपनी की किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाता हूँ तो मुझे उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे उस फॉर्म की ये 2 बातें ही याद आ रही हैं। टर्म्स और कंडीशन का तो पता नहीं, लेकिन मैंने बाजू वाले के इशारे पर फॉर्म पर साइन कर दिया। वैसे देखा जाए तो आम तौर पर किसी भी चीज़ में टर्म्स और कंडीशन कौन पढ़ता है। पूरा दिन काम करने के साथ अच्छा गुजरा, साथ में काम करने वालों के साथ जितनी भी बात हुई सब अच्छा था। अपने काम करने के बारे में बात करूँ तो मेरा काम भी सबको पसंद आ रहा था और मुझे भी अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं अपने काम को लेकर अंदर से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। शाम हुई और ऑफिस बंद होने का समय आ गया। सबको बाय करते हुए मैं अपने घर की ओर निकला, कुछ जानी पहचानी जगहों को निहारते हुए और ये सोचते हुए कि चलो आज नई जॉब का पहला दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। मन ही मन में अपनी नई दिनचर्या का टाइम टेबल बनाने लगा। घर पहुँच कर मैं हाथ मुँह धोकर अपने भतीजे को अपने नए जॉब वाले ऑफिस का पता बताने के लिए स्मार्टफोन खोला तो देखा व्हाट्सएप पर एचआर का मैसेज आया हुआ है। वो मैसेज ऐसा था, इंग्लिश में था लेकिन मैं हिंदी में बदलकर दिखा रहा हूँ। नमस्ते सर, आप हमारे कंटेंट राइटर पद के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपका रिज्यूम किसी और नौकरी के लिए भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ये देखकर मुझे थोड़ा झटका लगा, क्योंकि पहली बार इस तरह का अनुभव मुझे हो रहा था कि कोई कंपनी पूरी तरह से जांच परख कर मुझे जॉब पर रखती है और मेरा पहले दिन का काम भी अच्छा होता है और ऑफिस टाइम खत्म होने के कुछ मिनटों में मुझे मैसेज आता है कि आप हमारी आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। ये मैसेज देखने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आया। सच कहता हूँ दोस्तों, अगर मैं वही पुराना वाला गर्म दिमाग का NCC कैडेट होता ना तो अभी तक उनको जवाब दे चुका होता, अंजाम चाहे जो भी होता बाद में। लेकिन नहीं, गुजरते समय ने बहुत कुछ सिखा दिया है, खासकर ये कि गुस्सा करने से और झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलता। वैसे भी अब मैं एक लेखक हूँ, किसी बात को लेकर उत्तेजित होने के बजाय उस पर गहराई से सोचता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि उचित कदम उठाऊँ। बहुत सोचने के बाद मुझे इस बारे में लिखना और लोगों को जागरूक करना ज़्यादा सही लगा। वैसे तो मैं ये सोचकर पीछे भी हट सकता था कि जो हुआ जाने दो, आगे देखते हैं और अपना काम तो चल ही रहा है, लेकिन नहीं, गुस्सा पर काबू रखना और झगड़ा नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि गलत का विरोध भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन शांति से सोचकर और सही कदम के साथ। इसके बाद अगले दिन मेरे और उनके बीच व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बात हुई, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो मेरे पास उन सारे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी हैं, लेकिन मुझे उनके इस्तेमाल से संबंधित कानूनों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उन मैसेज को वार्तालाप के रूप में लगभग वैसा ही पेश कर रहा हूँ। एचआर, शाम को ऑफिस खत्म होने के कुछ मिनट बाद, नमस्ते सर, आप हमारे कंटेंट राइटर पद के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपका रेज्यूम किसी और नौकरी के लिए भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। मेरा रिप्लाई, ठीक है, लेकिन किसी और के साथ ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। मुझे अपने कौशल पर भरोसा है, मैं जल्द ही सफल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप सही वजह बता देते तो ठीक था। अगले दिन मैं, रिप्लाई प्लीज। ऑफिस। नमस्ते सर। सुप्रभात सर, हम मराठी कंटेंट राइटिंग में अधिक अनुभव वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जबकि आप निस्संदेह हिंदी में उत्कृष्ट हैं। हमें एक मराठी कंटेंट राइटर की आवश्यकता है जिसकी मराठी में धारा प्रवाह और कुशल लेखन शैली हो। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए कठोर निर्णय के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप कंपनी की आवश्यकताओं को समझें, क्योंकि ये हमारे नियमों और नीतियों के अनुरूप है। मैं। जब आपने मेरा फोन पर इंटरव्यू लिया, उसके बाद आपने मेरे ब्लॉग पर मेरा काम देखा, आपने मुझे टास्क दिया और बाद में मुझे कॉल करके 3 चरणों में मेरा इंटरव्यू लिया। और मुझे अच्छे से याद है कि आपने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं किस भाषा में सहज हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी में सहज हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए थी। आपकी वजह से मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने नहीं गया। लेकिन ठीक है, लड़ाई झगड़ा और बात को बढ़ाना कोई हल नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो गलत है। और एक कॉन्टेंट क्रिएटर होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस पर एक ब्लॉग लिखूँ और एक वीडियो भी बनाऊँ, ताकि मैं सबको जागरूक कर सकूँ और जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो। जवाब देने और कारण बताने के लिए धन्यवाद। मेरे इस मैसेज के बाद उन लोगों का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर इनके ऐसे व्यवहार के पीछे क्या वजह हो सकती है? हो सकता है ये एक नए तरीके का स्कैम हो, जिसमें ये एक दिन में किसी से काम करा के उसे कुछ वजह बताकर ऐसे ही निकाल देते होंगे, जैसे मुझे निकाल दिया, फ्री में काम भी करा लिया और पगार देने का भी झंझट खत्म। हो सकता है इंटरव्यू लेते समय कुछ बातों पर इनका ध्यान न गया हो और काम देते समय इन्हें महसूस हुआ हो कि हमने गलत आदमी को जॉब पर रख लिया हो। लेकिन पूरी घटना पर गौर करने पर मेरे मामले में ऐसा तो लग नहीं रहा है। या ये भी हो सकता है कि जो इनका मैनेजर है उसने ऐसा निर्णय लिया हो। इसके बारे में कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो समझ सकते हैं कि कई मैनेजर कितने खड़ूस होते हैं। उन्हें कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो लोगों को परेशान ज़रूर करते हैं। बाल की खाल निकालने वाली कहावत इन पर उचित लगती है। खैर, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, इसलिए हो सकता है शब्द का उपयोग किया है। हो सकता है इन्हें कहीं से मेरे बारे में कोई गलत खबर दे रहा हो और ये बिना जांच किए उस खबर को सही मान बैठे हों। गलत खबर फैलाने वाला कोई भी हो सकता है, कोई हमारा अपना जो अंदर से जलता हो, या गुजरे हुए कल का कोई ऐसा जो आपसे नफरत करता हो और आपको पता न हो। वैसे अगर अपनी बात करूं तो मैंने जीवन में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसका मेरे प्रोफेशनल लाइफ पर कोई नकारात्मक फर्क पड़े। तो दोस्तों, मेरे साथ जो होना था हो गया, लेकिन आप सतर्क रहिए। अगर आपके पास इस कंपनी का या किसी भी कंपनी के लिए कोई ऑफर आता है तो सतर्क हो जाइए। अगर आपके पास इनका फ़ोन आता है तो उनसे सारे ज़रूरी सवाल ज़रूर पूछें बिना डरे और हिचकिचाए हुए, तथा अलग से जानकारी भी हासिल करें। अब लगता है सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इनके रिव्यू और चमक धमक देखकर नौकरी के लिए हाँ करना ठीक नहीं है। हो सके तो मेरा ये लेख औरों तक भी पहुँचाएं, ताकि लोग जागरूक रहें और मेरी तरह धोखा खाने से बचें। कंपनी का नाम है बेस्ट किचनेट। पता है बेस्ट किचनेट, गोल्डन डे स्कूल, कैलाश नगर, पवारमाला, औरंगाबाद रोड, टकली रोड, नाशिक, महाराष्ट्र 422003।